ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างให้มีเหตุการณ์ได้ไหมได้ไหมได้พระองค์สร้างเหตุการณ์ได้นะหาเหตุหาปัจจัยให้พร้อมเพื่อให้เหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีที่พระองค์สร้างเหตุการณ์นะในอุบาลีวาทสูตรเนี่ยพระองค์เนี่ยเห็นทีฆาตปัสสีนิครนมาพระองค์ก็สนทนากันสนทนาทีฆาตปัสสีจะไปเล่าให้ทางโน้นฟังนะอุบาลีคฤหบดีได้ยินจะต้องมาเนี่ยนะจะต้องมาถามปัญหานี้เรียกว่าสร้างเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นนะโดยที่พระองค์เริ่มจุดชนวนขึ้นเป็นครั้งแรกนะมันก็พระองค์ก็มีความฉลาดมากหรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่จะมีตรงนั้นนะพระองค์เนี่ยแกล้งเดินเหมือนกับเดินตั้งใจผ่านไปตรงนั้นอุปมาเหมือนเฉียดไปก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นก็แสดงเนี่ยนะตอนเหตุการณ์หลายเรื่องพระองค์ก็สร้างขึ้นหรืออสุภะทั้งหลายเนี่ยนะใครราคะจริตมากพระองค์ก็เนรมิตอสุภะให้เกิดขึ้นนะเขาก็สังเวชพระองค์ก็แสดงธรรมขึ้นในบรรดาเหตุที่ยกขึ้นแสดง4ประการนะ4นะไม่ใช่9หรอกพูด4มาดีๆมา9ได้ยังไงแก้เป็น4หน่อยนะนะบรรดาเหตุที่ยกขึ้นแสดง4ประการดังพรรณนามานี้มูลปริยายสูตรนี้มีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปโดยเหตุที่เกิดขึ้นด้วยว่ามูลปริยายสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นแสดงในเพราะเหตุที่เกิดขึ้นนะในข้อที่4นะในบรรดาเหตุยกพระสูตรขึ้น4ประการนะเป็นประเภทอัตถุปฏิเหตุในเพราะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันเป็นอย่างไรอาศัยเหตุไหนล่ะจึงแสดงสูตรนี้ตอบว่าในเพราะมานะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปริยัติเนี่ยนะก็เรียนปริยัติมากก็เลยเกิดมานะมันก็เป็นสูตรที่ปราบมานะเนี่ยนะเป็นสูตรกำจัดมานะนั่นเองก็บอกว่าใครที่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมากๆเนี่ยนะถ้าแสดงธรรมจนเฝ้าฟังไม่รู้เรื่องนั้นลดมานะได้เยอะนะอย่างเช่นในจุลกรรมวิพังคสูตรเนี่ยก็มีเขาถือว่าเขาเนี่ยระดับนี้เขาฟังย่อๆเขาก็รู้แล้วนะพระองค์ก็เลยแสดงนะเขาถามว่าสัตว์ทำไมแตกต่างกันพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นนะไม่รู้เรื่องก็เลยถามนะก็จึงฟังได้มีเยอะมากนะที่ใครไปถามแล้วพระองค์ตอบสั้นๆ นะถามเรียกว่าถามเช่นอะไรเป็นเหตุแห่งสุขติอะไรเป็นเหตุแห่งทุกขติพระองค์ก็บอกว่าธรรมจริยาสมจริยาเป็นต้นเนี่ยตอบง่ายๆสั้นๆเนี่ยเขาฟังเขาไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นอ่ะมานะมันจะลดลงก็เลยถามคำอธิบายขึ้นกลุ่มนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีมานะมากข้อมานะเพราะเขาเรียนมากนะก็พราหมณ์500คนเนี่ยเขาเรียนจบไตรเพศมาสมัยนั้นก็เรียกว่าจบไตรเพศเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องอักษรศาสตร์ก็จบเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เขาก็เรียนจบนะสมัยนั้นก็คนที่จบอย่างนี้นะเข้าใจว่าด็อกเตอร์ไม่ต่ำกว่า5สาขาจริงๆนะอย่างยุคนี้นะถ้าจบด็อกเตอร์อักษรศาสตร์ก็ได้อักษรศาสตร์อยู่อันเดียวแต่นี้เขาจบไม่รู้กี่วิชาต่อกี่วิชาเนี่ยนะทั้งประวัติศาสตร์การปกครองเกี่ยวกับเรื่องตำราลักษณะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะเขาจบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็มีมานะเยอะภายหลังเขาได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเห็นโทษในกามทั้งหลายนะก็เรียนจบสูงนะฟังธรรมก็ฟังธรรมหมายถึงฟังอะไรฟังอริยสัจธรรมพอฟังก็เห็นโทษในกามนะเห็นโทษของทุกขสัจเห็นอนิสงส์ของเนกขัมมะคือมรรคสัจก็เลยออกบวชอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อการไม่นานเลยก็เรียนเอาพระพุทธพจน์ทั้งหมดโอ้โหเรียนได้หมดเลยนะพอเรียนได้หมดก็อาศัยการศึกษาเล่าเรียนก็เกิดมานะขึ้นว่าพวกเรารู้พระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พลันทีเดียวสอนอะไรมาก็สบายฟังหัวรู้หมดแล้วท้ายเป็นยังไงนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์จะตรัสยังไงจะไม่ตรัสอะไรอะไรนอกจากลิง3นะอิทธิลิงปุงลิงนะปุงสกลิงบทก็มี4นามบทอาขยาตบทนิบาตบทอุปสรรคบทแล้วก็แสดงวิภัตติ7ปฐมาวิภัตติทุติยาวิภัตติก็ไม่เห็นตรัสอะไรพันพระองค์เนี่ยตรัสก็ตรัสอยู่แค่นี้ขึ้นชื่อว่าบทที่มีเงื่อนงำไม่เข้าใจสำหรับพวกเราย่อมไม่มีอุ้ยฟังแล้วรู้ทะลุปุโปร่งหมดนะฟังอะไรก็รู้ไปทั้งหมดเลยก็มีนะผมมาได้ยินประจำหรอกบอกฟังอะไรก็รู้ไปหมดเลยนะอ่านแล้วรู้ไปหมดเลยนะผมมางงเอ๊ะทำไมเก่งขนาดนั้นก็ไม่รู้ทำบุญอะไรมาเนาะแต่ว่าอธิบายไม่ได้หรอกแต่ว่ารู้ไปทั้งหมดเลยนะภิกษุเหล่านี้ก็ลักษณะนั้นนะภิกษุเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเดิมแต่นั้น คือจำเดิมที่คิดว่าตัวเองวิชาแก่กล้าเต็มที่หมดแล้วก็ไม่เลิกเคารพแล้วไม่ไปอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างไม่ไปฟังธรรมเป็นประจำบ้างนึกอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปภิกษุเหล่านั้นถอนยังถอนตับขอไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตนั้นของภิกษุเหล่านั้นทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ยังถอนตับปูคือมานะไม่ได้ก็ไม่ควรเพื่อจะทำให้แจ้งมรรคหรือผลว่าถ้ามีมานะใหญ่ๆเนี่ยนะบรรลุไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมท่านก็ถ้ายังถอนมานะไม่ได้ละมานะไม่ได้บรรลุไม่ได้บรรลุหรอกทรงกระทำมานะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการเล่าเรียนสุตตะของภิกษุเหล่านั้นให้เป็นต้นเหตุเกิดเรื่องจึงเริ่มแสดงธรรมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงมูลปริยสูตรแห่งธรรมะทั้งปวงเพื่อจะหักตรานเสียซึ่งมานะของภิกษุเหล่านั้นพระสูตรที่พระองค์แสดงเพื่อหักมานะเนี่ยนะก็มีอีกหลายสูตรนะเช่นโสตานุคตุโสตานุคตะสูตรอังคุตระนิกายจตุกานิบาตก็มีก็เป็นการแสดงธรรมเพื่อลดมานะเนี่ยนะก็มีหลายสูตรด้วยกันทีนี้มากล่าวถึงว่าสัพพธรรมมูลปริยายังแปลว่าพระสูตรว่าด้วยเหตุที่เป็นมูลฐานแห่งธรรมะทั้งปวงเนี่ยนะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสัพพธรรมมูลปริยายะก่อนนะเพราะว่าตอนหลังท่านจะขยายเป็นศัพท์เยอะนะเดี๋ยวเราก็จะจับเนื้อหาไม่ค่อยได้สัพพะนะธรรมะมูลปริยายะนะก็แบ่งเป็นคำๆอย่างนี้สัพพะนี่แปลว่าทั้งปวงทั้งปวงในที่นี้หมายถึงขันห้าเท่านั้นนะขันห้าที่เป็นอุปาทานขันห้าธรรมะตัวนี้แปลว่าสภาวะมูลแปลว่าเหตุปริยายแปลหมายถึงเทศนาเทศนาที่กล่าวถึงเหตุของสภาวะธรรมคือขันห้าสภาวะเหตุที่ทำให้เกิดขันห้ามีอะไรบ้างเหตุให้เกิดขันห้านะท่านก็แบ่งว่า อุปาทานขันห้าคื อยกตัวอย่างในสูตรนะก็คือมหาภูตรูปสี่ใช่ไหมมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุก็ท่านยกว่าแบ่งเป็นกลุ่มๆคือหนึ่งกลุ่มปะปัญจะทำปปัญจะนะฮะมูลคือปปัญจะเป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยแหละเป็นเหตุของสภาวะธรรมคือขันธ์5คืออุปาทานขันธ์5นะนี่ก็เป็นเหตุอันนี้ในที่1ในที่2อวิชชาเป็นต้นอวิชชาเป็นต้นก็ถือว่าเป็นเหตุของอุปาทานขันธ์5อย่างในสูตรนี้ก็เช่นพุทธพจน์ที่ว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะผู้ไม่เห็นสัตบุรุษผู้ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่มีวินัยของสัตบุรุษอันนี้ชื่อว่าเป็นเหตุของต้นเหตุคืออุปาทานขันธ์5เพราะฉะนั้นมูลหรือมูลตัวนี้เนี่ยจะเรียกย่อๆว่าสมุทัยสัตว์ก็ไม่ผิดอะไรเพราะโดยอัตถะหมายถึงสมุทัยสัตว์สัพพธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรทุกขสัตว์หมายถึงทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นก็เป็นปริยายคือธรรมเทศนาที่กล่าวถึงมูลเหตุของทุกขสัตว์หรือของสภาวะธรรมทั้งหลายก็ได้นะอุปาทานขันธ์5อันนี้เนื้อหาโดยรวมของของสัพพมูลปริยายธรรมแต่เนื้อหาในพระสูตรเนี่ยนะมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน2ลักษณะลักษณะแรกเขาเรียกว่าอันวยะคือคล้อยตามตัวสูตรหรือตัวธรรมะที่พระองค์ตั้งเป็นหลักคืออะไรสัพพธรรมมูลปริยายใช่มั้ยหรือที่เราเรียกย่อๆว่ามูลปริยายสูตรมูลปริยายเฉยๆถ้าชื่อเต็มเขาบอกว่าเทศนาว่าด้วยเหตุของสภาวะธรรม คืออุปาทานขันธ์5หรือถ้าแปลแบบอริยศาสตร์ก็บอกว่าเป็นเทศนาที่กล่าวสมุทัยซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกขสัจเพราะเนื้อหาในบทเนี่ยเป็นอย่างนี้ในตอนแรกเนื้อหาที่คล้อยตามนะเป็นอย่างนี้เช่นปุถุวาระว่าด้วยปุถุชนทั้งหมดนี้เป็นวาระที่กล่าวถึงเหตุของอุปาทานขันธ์5ทีนี้พอของพระอริยะเป็นยังไงเรียกว่าพยติเรกะตรงนี้นะข้อความในส่วนนี้ก็แปลแบบเนื้อหาที่เป็นอันวยะอันวยะแปลว่าคล้อยตามเรียกว่าพูดแบบคล้อยตามถ้าพูดแบบพยติเรกะคือตรงข้ามมีเนื้อความที่ตรงข้ามอยู่เหมือนกันนะตรงกันข้ามกับมูลของสภาวะธรรมคืออะไรตรงกันข้ามวาระว่าด้วยพระอริยเจ้านี่ตรงกันข้ามหมดแล้ววาระว่าด้วยเช่นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นราคะแล้วสิ้นโทสะแล้วสิ้นโมหะแล้วจะตรงกันข้ามใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มง่ายๆแบบปุถุชนเนี่ยตามนี้ตรงๆส่วนวาระว่าด้วยพระอริยะทั้งหลายจะตรงกันข้ามเพราะพระอริยะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะมันวาระของปุถุชนเป็นลักษณะของการคล้อยตามคล้อยตามบทนี้ว่าเทศนาที่กล่าวถึงต้นเหตุหรือปัจจัยของสภาวะธรรมมีอุปาทานขันธ์5เป็นต้นทีนี้วิธีการขยายพระธรรมเนี่ยนะท่านจะขยายทีละศัพท์ทีละศัพท์ทีละศัพท์ตอนท้ายท่านจะประชุมให้เห็นเนื้อหาว่าเฉพาะในอรรถกถาจะชี้ให้เห็นเนื้อหาว่าเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เรียนอย่างนี้นะโดยเรียนเป็นภาษาบาลีเลยนะถ้าเป็นคนบาลีเลยเนี่ยเป็นคนแขกเลยคงจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายของเราก็เรียนถึงวิธีการว่าวิธีการของคัมภีร์ท่านเดินเรื่องลักษณะนี้นะเราก็เรียนแต่โดยอัดเพราะถ้าเราไปเรียนโดยภาษานะคิดว่าแม้เวลามันจำกัดเหลือเกินเวลาอะไรเวลาชีวิตมันจำกัดวันหนึ่งมันก็24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันเหลือกี่คนละกี่ชั่วโมงล่ะมันถ้าไปทุ่มเทในด้านภาษาไปเลยนะก็คงยากและอย่างหนึ่งก็ตำราเขาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเราก็ฝึกใช้ตำราภาษาไทยให้เป็นก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์นะเพราะว่าศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่เรียนอย่างเดียวเรียนนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นของศาสนาถ้าเรียนเข้าใจเพื่อจะได้อบรมสิกขา3ใช่ไหมเพราะว่าภารกิจในการอบรมในการปฏิบัติหนักกว่าเรื่องเรียนเป็นหลายสิบเท่านักแลนี่ก็มาลองดูสับๆก่อนนะว่าสัพเพสังนะสัพพะธรรมะเนี่ยนะก็มาจากคำว่าสัพเพสังแปลว่าทั้งหมดนะสัพว่าสัพพะนี้บ่งในความไม่มีส่วนเหลือแต่โดยสัพเนี่ยสัพพะมีอยู่4ประการคือสัพพะสัพพะ1 2ปเทสะสัพพะ3อายตนะสัพพะ4สกายะสัพพะส่วนในสูตรนี้หมายเอาเฉพาะสกายะสัพพะมันสับว่าสัพพะนั้นย่อมแสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ให้เหลือเหมือนอย่างในประโยคเป็นต้นว่ารูปทั้งปวงไม่เที่ยงเวทนาทั้งปวงไม่เที่ยงในบรรดาธรรมะที่เกี่ยวเนื่องในสกายะทั้งหมดกายของตนเนี่ยนะวงเล็บไว้หน่อยว่าสกายะทั้งหมดตัวนี้เป็นชื่อของขันธ์5หรืออุปาทานขันธ์5อย่างเดียวมันคำว่าทั้งปวงเนี่ยนะสัพพธรรมเนี่ยทั้งปวงเนี่ยหมายถึงอุปาทานขันธ์5ส่วนธรรมะศัพท์ตรงนี้ก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้เราแปลมี10ในนะยกมาเป็นตัวอย่างนะ10ในเป็น1ปริยัติ2สัจจะ3สมาธิ4ปัญญา5ปกติ6สภาวะ7สุญญตา8บุญ9อาบัติ10ยยะอย่างปริยัติก็เรียนธรรมะคือสุตะคยะเป็นต้นนะสัจจะก็เช่นพระธรรมอันบัณฑิตเห็นแล้วคือรู้แล้วคนที่รู้ธรรมะคือรู้อริยสัจนะหรือธรรมะแปลว่าสมาธิเช่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้มีสมาธิธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้คำว่าธรรมะในมหาประธานสูตรนะธรรมะในมหาประธานสูตรหรือธรรมะในมหาขออะไรในสัมปสาธนียสูตรอ่ะพระพุทธเจ้ามีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้คำว่าธรรมะตรงนั้นแปลว่าสมาธิ หรือธรรมะแปลว่าปัญญาก็ได้อย่างในชาดกที่จระเข้เขากล่าวกับลิงว่าดูก่อนพยาวานนผู้ท่านผู้ใดมีธรรมะสี่เหล่านี้คือสัจจะธรรมะธรรมะตัวนี้แหละที่แปลว่าปัญญามีสัจจะคือวจีสัจจะมีธรรมะคือปัญญาทิติหมายถึงวิริยะหรือความเป็นพหูสูตรและมีจาคะดุจท่านผู้นั้นย่อมก้าวล่วงคือไม่ตกอยู่ในอำนาจศัตรูถ้าใครมีธรรมะสี่ประการนี้อยู่ในตัวนะศัตรูไม่ได้กินหรอกว่างั้นหมายถึงมีอะไรหนึ่งมีสัจจะสองธรรมะสามทิฏฐิสี่จาคะสัจจะหมายถึงวจีสัจจะธรรมะหมายถึงปัญญาทิฏฐิหมายถึงวิริยะหรือพหูสูตรทิฏฐิหมายถึงวิริยะหรือพหูสูตรจาคะหมายถึงอโลภะความไม่โลภนั้นถ้าใครมีคุณธรรมสี่ประการเนี่ยแปลว่าผู้นั้นไม่ตกอยู่ในอำนาจศัตรูอันนี้ก็สับแปลของคำว่าธรรมะธรรมะแปลว่าปัญญาส่วนบางแห่งก็แปลว่าปกติเช่นเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาก็ปกติมากนะหรือสภาวะก็ได้เช่นกุศลธรรมมากุศลธรรมมาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลแปลว่าสุญญตาก็มีเช่นว่าพระธรรมทั้งหลายย่อมมีอันนี้ก็ในธรรมสังคีนีนะหรือบางทีแปลว่าบุญก็ได้ปุญญะเนี่ยเช่นพระธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้สุขโขปุญญสาอุจโยเนี่ยนะหรือว่าธรรมะที่แปลธรรมะที่นั้นเนี่ยนะหมายถึงบุญหรือธรรมะแปลว่าอาบัติก็ได้เช่นธรรมทั้งหลายเชื่อนิยต2ในปาติโมกข์นะอาบัติอาบัตินี้แปลธรรมะแปลว่าอาบัติก็มีธรรมะแปลว่าเยยะก็ได้เยยะนี่แปลว่าสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้หมายถึงอารมณ์ของอะไรหมายถึงอารมณ์ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดพระธรรมทั้งปวงย่อมมาสู่คลองในพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอาการทั้งปวงเพราะฉะนั้นธรรมะตัวนี้แปลว่าเยยะใช้คำว่าพระธรรมทั้งปวงอ่ะนะจริงๆไม่ใช่พระนะจริงไม่ควรมีคำว่าพระหรอกธรรมะทั้งปวงนี่หมายทั้งสังขารวิการบัญญัติลักษณะรูปนิพพานเนี่ยมันอมความกว้างมากธรรมะตัวนั้นเพราะหมายถึงเยยธรรมแต่ในที่นี้ธรรมะแปลว่าสภาวะนะสัพพะธรรมะเนี่ยนะสัพพะหมายถึงอะไรสกายะสัพพะใช่ไหมธรรมะหมายถึงสภาวะในคำว่าธรรมะนั้นมีอรรถพจน์ดังนี้ว่าสภาวะเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเหตุนั้นสภาวะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมะอันนี้วิเคราะห์ตามศัพท์ว่าธรรมะที่แปลว่าสภาวะนะสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเช่นว่าปฐวีก็ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือแข็งอาโปก็ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือเอิบอาบเปโชก็มีสภาทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือเร่าร้อนวาโยก็ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคือตึงไหวหรือเคร่งตึงเนี่ยนะได้คำว่าสภาวะธรรมแล้วใช่ไหมสภาวะธรรมทั้งปวงหมายถึงตรงนี้นะแคบนะหมายถึงแค่ขันธ์ห้านะหมายถึงแค่อุปาทานขันธ์ห้าเท่านั้นทีนี้มาดูคำว่ามูลสัพมูลนี่หมายถึงเหตุที่ไม่ทั่วไปหมายถึงอสาธารณเหตุมูลศัพท์ตัวนี้หมายถึงอสาธารณเหตุใช่ไหมแปลว่าเหตุที่ไม่ทั่วไปเหตุที่ไม่ทั่วไปนี้หมายถึงอะไรหมายเอาตัณหามานะทิฏฐิหรือหมายเอาอวิชชาตัณหาเป็นต้นนะอสาธารณเหตุนะตัณหามานะทิฏฐิหมายถึงปปัญจธรรมอวิชชาเป็นต้นก็หมายถึงมูลของวัตตะนะปริยายศัพท์ลงในอัตว่าเทศนาก็มีปริยายศัพท์ลงในอัตว่ากรณะก็มีปริยายศัพท์ลงมาในอัตว่าวาระก็มีนะอันนี้โดยศัพท์นะปริยายะปริยายปริยายเนี่ยนะแต่ในที่นี้ปริยายศัพท์ย่อมลงในอัตว่ากรณะหรืออัตว่าเทศนาเพราะฉะนั้นปริยายศัพท์ในคำว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายังดังนี้พึงทราบอย่างนี้ว่ากรณะคือเหตุนะที่รู้กันว่าเหตุอสาธารณะเหตุเนี่ยเหตุที่ไม่ทั่วไปแก่สภาวะธรรมทั้งปวงอันนี้ถ้าแปลปริยายแปลว่าเหตุคือเหตุ การณะเนี่ยนะเหตุที่รู้กันว่าเอาใหม่ปริยายะตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุที่เอาไว้หมายรู้กันนะการณะแปลว่าเหตุที่หมายรู้กันถึงอสาธารณะเหตุแห่งสภาวะธรรมมันก็เหมือนกับแปลซ้ำซ้อนนะแต่ถ้าเป็นคนแขกเขาอาจจะฟังเข้าใจง่ายกับคนไทยการณะคือเหตุที่เอาไว้ให้รู้กันน่ะเครื่องหมายว่างั้นเหตุตัวนี้แปลว่าเครื่องหมายหรือนิมิตให้รู้กันถึงอสาธารณะเหตุแห่งอุปาทานขันธ์5อย่างนี้ก็ได้อันนี้ในที่1นะถ้าในที่2เทศนาที่ให้รู้อสาธารณะเหตุแห่งอุปาทานขันธ์5ก็มีเนื้อความอยู่เท่านี้แหละแต่ว่าถ้ามาคิดในตามแนวอริยสัจนะจะลึกซึ้งว่าเป็นพระสูตรเป็นเทศนาเป็นกรณะที่ให้รู้สมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกขสัจเนี่ยนะถ้าใครชอบอริยสัจมากๆจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้หรือตัณหามูลคือตัณหามานะทิฏฐิที่เป็นเหตุแห่งมหาภูตรูปเป็นต้นก็ได้นะแล้วแต่จะถนัดในแง่ไหนถ้าใครที่ชอบเอาไปตรึกนะอันนี้เป็นวิสัยของพหูสูตรที่จะต้องเอาไปเพ่งต่อไปนั่นนะว่าบทเนี้ยโอ้โหฟังแค่นี้นะถ้าอุคติตันยูเนี่ยเห็นอริยสัจได้เลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าอันหนึ่งสภาวะธรรมทั้งหลายแม้ที่เป็นไปในภูมิ4ไม่พึงเข้าใจว่าชื่อว่าธรรมทั้งปวงเพราะเหตุที่สูตรนั้นมีเนื้อความที่จะต้องแนะนำในยถะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยศัพท์เนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยหมายถึงในภูมิ4เลยนะแต่ในสูตรนี้เป็นคำพูดที่มีส่วนเหลือเป็นธรรมที่จะเรียกว่าต้องเอามาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงเอาเฉพาะแค่อะไรหมายเฉพาะเอาแค่สักกายสัพพะหรืออุปาทานขันธ์5คือสภาวะธรรมที่เป็นไปในภูมิ3เท่านั้นที่นับเนื่องในสักกายที่ทีเอาออกไหมเขาพิมพ์เกินไหมเพราะทิฏฐินะถ้าสกายะทิฏฐิเนี่ยองค์ธรรมมันแคบเหลือแค่ทิฏฐิแต่ถ้าสกายะหมายถึงอุปาทานขันธ์5พึงเข้าใจว่าธรรมะทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลือมันก็ว่าโดยสรุปก็คือเทศนาว่าด้วยเหตุที่จะทำให้รู้ขอไปเทศนาว่าด้วยเหตุแห่งสักกายะนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ใครจะแปลเป็นภาษาไทยแบบไหนก็ได้นะสัพพะธรรมะมูลปริยายะเนี่ยก็ให้ตรงตามที่ตัวเองเข้าใจก็แล้วกันจะสันติแปลว่าไงดีแปลไทยให้คนไทยเข้าใจง่ายๆหน่อย ก็เทศนาที่แสดงถึงเหตุของสักกายะหรือว่าขันธ์5นะครับ ได้เท่านี้นะมีใครมีหลักการแปลแบบไหนฟังแล้วเข้าใจอริยสัจเลยมั้ยคือถ้าโดยศัพท์ถามว่าสูตรนี้มุ่งชี้อะไรบอกมุ่งชี้สมุทัยสัจถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะชี้เหตุของอุปาทานขันธ์5ก็เพราะว่าตัวเนื้อหาในสูตรก็บอกอยู่แล้วใช่มั้ยว่าเนื้อหาในสูตรเขาว่าไงปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งแล้วชัดเจนแล้วใช่มั้ยเหตุของวัตตะอย่างหนึ่ง2หมายรู้ธาตุดินมัญญติอ่ะนะก็มัญญะตัวนั้นก็มาในกลุ่มเดียวกันกับปปัญจมัญญะแปลว่าสำคัญใช่ย่อมหมายรู้อ่ะหมายรู้ก็คือมัญญติเนี่ยนะย่อมสำคัญด้วยอำนาจวิปลาสทั้งหลายนะวิปลาสในธาตุดินน่ะพวกนี้เป็นเหตุของสักกายะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เนื้อหาตอนต้นเนี่ยที่คล้อยตามสูตรเนี่ยกล่าวถึงภูมิของปุถุชนทั้งหลายที่เพลิดเพลินในขันธ์5แล้วก็หมกมุ่นอยู่ในขันธ์5จมอยู่ในขันห้าแบกขันห้าต่อไปนี่ก็ใกล้จะได้เวลาเติมขันห้าอีกแล้วทุกอย่างเลยตัณหามานะทิฏฐิสูตรนี้มุ่งเอาทั้งตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาเนี่ยนะตรงนี้ที่ถามว่าเอามาจากไหนบางอย่างนะบางอย่างเขามาไปเอาเก็บอัดมาจากดีกาบางส่วนนะเพราะเดี๋ยวว่าท่านไปเอามาจากไหนบอกว่าไปเก็บข้อความบางส่วนมาจากดีกาก็บาลีแบบงูปลาก็ไปเก็บเอามาหน่อยๆเห็นศัพท์เกี่ยวกับอภิธรรมก็พอรู้แล้วตรงนี้แปลว่าหมายถึงอะไรก็แค่นั้นนะ ไม่ได้อ่านฎีกาออกอะไรหรอก